Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 grudnia, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Projekty ustaw reformujące sądownictwo przyjęte przez Senat, o ich losie zdecyduje prezydent. Szef PKW ma zastrzeżenia do zmian w kodeksie wyborczym, chce o tym rozmawiać z głową państwa. W serwisie podsumujemy też przedostatnio przed świętami licytację charytatywną w Trójce. Z Senatu do prezydenta ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym przyjęte w Izbie Wyższej bez poprawek. Wnioski o odrzucenie ustaw, a także pakiet poprawek odrzucony w komisji zgłaszali senatorowie PO, mówi szef klubu senackiego tej partii Bogdan Klich. Mamy fundamentalne zastrzeżenie do twórców tego prawa, że ono, jeśli chodzi o stosunek do konstytucji, niczym nie różni się od tego, które zostało zawetowane przez pana prezydenta, łamie konstytucję przynajmniej w 6 miejscach. Prezydencki minister Paweł Mucha zapewnia, że to są dobre rozwiązania. To jest zachowanie tych intencji, które prezydent wyrażał wtedy, kiedy mówił o decyzji swojej, niełatwej decyzji, o wecie. Tam mieliśmy do czynienia z określoną wadliwością, o której prezydent mówił, która była także potwierdzona przez skierowanie przez prezydenta wniosku o ponowne rozpatrzenie ustaw. Dzisiaj mamy zmiany. Wczoraj rzecznik Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński, powiedział, że prezydent nie widzi przesłanek do wetowania ustaw. We wtorek o 17:00 przewodniczący PKW ma się spotkać z Andrzejem Dudą. Sędzia Wojciech Hermeliński zabiegał o to spotkanie, ponieważ krytycznie odnosi się do zmian w kodeksie wyborczym. W jego ocenie władza tworzy z PKW parawan, który ma legitymizować wybory. O swoich zastrzeżeniach i obawach chce rozmawiać z prezydentem. Pan prezydent decyduje, co ma zrobić. Ja tylko będę chciał przedstawić nasze uwagi, nasze zastrzeżenia, wyartykułować je, powiedzieć, na czym upatrujemy, w czym upatrujemy niebezpieczeństwo. Natomiast przekonywanie do weta czy jakichś innych decyzji to już jest, byłoby za daleko idące. To pan prezydent tutaj już wie, co ma zrobić. Sejm uchwalił w czwartek zmiany w ordynacji wyborczej autorstwa PiS. Według jednej z poprawek szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie powoływała PKW spośród 3 kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych. Sejm przyjął także poprawkę dotyczącą komisarzy wyborczych. Zgodnie z nią 100 komisarzy wyborczych powołuje PKW, także na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Nowy kodeks wyborczy wprowadza też dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwiduje możliwość głosowania korespondencyjnego. W środę unijni komisarze zdecydują, czy uruchomić artykuł 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce, potwierdza szef Komisji Europejskiej. Chodzi o pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku do unijnych krajów stwierdzającego, że w Polsce istnieje poważne zagrożenie dla praworządności. Komisja, która ma zastrzeżenia do reform sądownictwa, ma omówić sytuację w Polsce na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Sam szef komisji Jean-Claude Juncker nie chciał powiedzieć, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Jeśli byłbym komisarzem, powiedziałbym, że należy zrobić to albo tamto, ale jestem w tej samej sytuacji co szef Rady Europejskiej. Jesteśmy przewodniczącymi instytucji i musimy brać różne zdania pod uwagę. Komisja już wczoraj w tej sprawie dostała wsparcie Francji i Niemiec. Jeśli Bruksela zdecyduje się wysłać wniosek do unijnych krajów stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce, to do jego poparcia konieczna będzie zgoda 22 państw. 87 332 zł. Tyle pieniędzy ofiarowali państwo na pomoc dla dzieci z Aleppo. Wśród wylicytowanych wczoraj na naszej antenie przedmiotów była m.in. kolacja z Piotrem Adamczykiem i fotografia Dalaj Lamy, płyta winylowa z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika i więzienne pasiaki oraz książka To jest napad Marka Wałkuskiego. Adam Malecki, czas na sport. W piłkarskiej Ekstraklasie dwa spotkania 21. i ostatniej w tym roku kolejki. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie w Kielcach. Korona przegrywała 0-1 z Piastem Gliwice. W 85. minucie trafił Estończyk Wasiliew. Do wyrównania doprowadził Gruzin Kaczarawa. Szansę na remis miała także Jagiellonia Białystok. We Wrocławiu przegrywała ze Śląskim po golu Arkadiusza Piecha i sędzia podyktował rzut karny. Strzał Litwina Nowikowasa świetnie obronił jednak Jakub Słowik. No rzut karny to nie bramka, tak? Jeszcze jest bramkarz i może wybronić, więc cieszę się, że pomogłem zespołowi w ważnym momencie. Chcieliśmy też dla kibiców w ostatnim meczu podziękować im za to, że byli z nami w całym roku i byli naszym 12 zawodnikiem. Cieszę na pewno wygrana, że też zagraliśmy na zero, to bardzo budujące dla zespołu i myślę, że ta gra nieźle wyglądała. Dzisiaj zagrają Pogoń z Arką, Sandecja z Lechią i Legia z Wisłą Płock. W półfinale siatkarskich klubowych mistrzostw świata zagra za to PGS Krabbeł Chatów. Zmierzy się z Kuciny Lubecz-Świtanowa. O finał powalczą

Do we really die for love and glory, or only for wealth and sex? Is there a reason why I'm on this road? Is it random or ordained? Is everyone in the world dead tonight? Am I the only one that's sane? Approach infinite mass. We can't cross over. All the future becomes the past. It's nice to know there's limits, nice to know there's walls, but when you're on a bender, you don't care about that at all. There's only moving forward, picking up speed. Movement feels like freedom. Sometimes that's all you need. There's the wind in your hair, the cold on your brow. Nothing else matters. You're alive right now. Like a runaway train, raging through the dark night, roaring against the grain, like a runaway train. To był Bob Seger. Często się mówi, że w przypadku takich artystów jak on, że człowiek ma już swoje lata. A on jest kolejnym dowodem na to, że nie liczy się metryka, liczy się muzyka. Bob Seger, Runaway Train. Być może państwo zwrócą uwagę i być może utwór trafi najpierw do poczekalni, a potem do zestawienia podstawowego, czyli na listę przebojów trójki. Przepraszam, zaraz kichnę. Bardzo państwa przepraszam. Teraz będzie o panu Stanisławie, który napisał: jestem, słucham z przyjemnością, pozdrowienia. Stanisław z Częstochowy. W związku z tym, że wydaje mi się, że to nie jest moje pierwsze spotkanie antenowe z panem Stanisławem, chciałem się panu nisko ukłonić i podziękować za to, że jest pan wierny programowi trzeciemu i proszę nie ustawać w tych przyzwyczajeniach, dlatego że w przyszłym roku, nie o wszystkim jeszcze mogę mówić, ale w przyszłym roku czeka nas wiele przyjemności, o dwóch z nich teraz. Czeka nas na przykład w przyszłym roku nowa płyta Black Rebel Motorcycle Club. Tak, to będzie wielka przyjemność otrzymanie tej nowej płyty w styczniu. Black Rebel Motorcycle Club, Little Thing Gone Wild, z poczekalni listy przebojów Trójki. No i już się umówiłem, że będziemy mieli tę płytę i wspólnie, mam nadzieję, będziemy się nią cieszyć. Cieszą mnie Państwa listy i bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia na zdrowie po moim kichnięciu. No ale jednak kichnięcie przed mikrofonem radiowym to nie jest zbyt profesjonalne zachowanie i za to muszę Państwa gorąco przeprosić, choć z drugiej strony myślę sobie, co ja mogę za to, że mnie tak zakręciło w nosie, że nie mogłem się opanować. A zatem dziękuję za życzenia i wracam do normalnego, profesjonalnego programu i zapowiadam wielką przyjemność styczniową. Będzie nowa płyta Beth Hart i Joe Bonamassa. Chop up! Black Coffee to jest ten pierwszy utwór, który ujawnili. Joe Bonamassa i Beth Hart. Pod koniec stycznia będzie nowa płyta i będziemy się nią cieszyć w programie trzecim. Dziękuję za listy. Teraz wysypała się bardzo duża ilość listów od trójkowych maniaków, jak państwo o sobie piszą. I bardzo często zaczepiają mnie państwo o gitarowe, mocne uderzenie. No, mam oczywiście takie płyty i państwo doskonale o tym wiedzą, ale w sobotę rano nie korzystam z nich, dlatego że w sobotę rano korzystamy z utworów, które znajdują się w poczekalni listy przebojów, a w poczekalni między innymi Beata Przybytek. Beata Przybytek i z poczekalni Today Girls Don't Cry. Kibicuję bardzo pani Beacie, bo pani Beata pięknie śpiewa i być może państwo pamiętają koncert Beaty, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz jest za 29.09 i skoro zahaczyliśmy o koncerty, to może przypomnijmy sobie, jak było na koncercie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie koncertował Artur Rojek. Piękny koncert, piękna sala koncertowa, sala katolickiego NOSPRU, czyli siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i tam koncert Artura Rojka i Długość Dźwięku Samotności dziś w poczekalni Listy Przebojów programu trzeciego. Mimo wczesnej pory państwo zachowują niezwykłą czujność, bo pan Leszek zapytał, a dziś nie będzie nic o topie wszechczasów? Będzie i to już za chwilę, ale wcześniej jeszcze przyjemność odtworzenia najnowszego utworu, bo to jest utwór, który znajdzie się w tym tygodniu w zestawie do głosowania.

to run for your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps. Every mistake we must show. While My Guitar Gently Whips wymyślił mój ukochany Beatles, zespół The Beatles, tu na pewno oznaczone i na pewno pójdzie głos. Wywołany do tablicy 1 stycznia odbywa się tegoroczny, przyszłoroczny top wszechczasów. Zacznie o 9:00 i Marek Niedźwiecki skończy całość przedstawienia redaktor Stelmi, czyli Piotr Stelmach, a w środku my się jakoś podzielimy z redaktorem Mecem. Mimo tego, że te utwory znamy doskonale, one 1 stycznia nowego roku brzmią wyjątkowo. Zaznaczam jeszcze jeden utwór, Bill With Us. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Przyjemność tej zabawy w toprze czasów polega między innymi na tym, że wszystkim nam podobają się inne utwory. No i z tego kotła potem układa się piękne lotowanie na pierwszy dzień nowego roku w imieniu kolegów i własnym. Bardzo Państwa zapraszam jeszcze do głosowania, bo głosowanie do 29 grudnia. No a potem proszę nas nie opuszczać 1 stycznia 2018 roku i wspólnie się pobawimy i pewnie w wielu wypadkach pośpiewamy. Wszystkim nam podobają się inne utwory. Kiedy pierwszy raz w programie trzecim usłyszałem ten utwór, oniemiałem. I właściwie pozostaje oniemiały do dziś. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times. Take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Though I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe? That I believe in you. I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way. I can talk to. I want you just the way you are. Oniemiałem wtedy, oniemiałem dziś, na pewno oddaję głos. Pamiętam, że usłyszałem w programie trzecim i potem łakomie spoglądałem w stronę parapetu, bo tam usytuowane było radio tranzystorowe marki Jowita i prosiłem wszystkie moce, by ktoś z redaktorów sięgnął jeszcze raz po ten utwór. Billy Joel, Just the Way You Are. To wszechczasów, przypominam, 1 stycznia na naszej antenie, głosujemy do 29 grudnia. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych Trójki. Jest olbrzymi baner top wszechczasów i kiedy Państwo klikną w ten baner, wszystko się przed Państwem odsłoni i zapraszamy do wspólnej zabawy, a poświęcam temu trochę czasu, bo przed nami piękny dzień. Dla większości z nas jest to dzień, w którym nie pracujemy zawodowo i można się oddać takim przyjemnościom jak głosowanie. Najchętniej w towarzystwie. Wtedy jest jeszcze więcej zabawy. Kończymy poczekalnię. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. I na zakończenie jeszcze jeden poczekalniowy utwór. Jazz band Młynarski Masecki, Abdul Bey. Spodziewałem się, że Państwo będą głosować na ajajaj, to spotkanie. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajo, Abdul Bey. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajo, Abdul Bey. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajo, Abdul Bey. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajo, Abdul Bey. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajo, Abdul Bey. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Autopromocja. Nowe tłumaczenie opowiadań Józefa Konrada Korzeniowskiego w kąciku. Konrad, pseudonim Joseph Konrad. Czyli po raz 6 w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Makola mówił po angielsku i francusku ze szczebiotliwym akcentem. Miał pięknie wyrobiony charakter pisma, znał się na buchalterii, a w głębi serca zachowywał nabożny strach przed złym duchem. Barbara Marcinik oraz Magdalena Heider, autorka przekładu, i Andrzej Mastalerz, który przeczyta fragmenty jednego z opowiadań. Zapraszamy jutro po 21:00. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.